بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbeye yahzurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana çok kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. İnşallah Mevla Teala Hazretleri şu okunacak olan sure hürmetine o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim bağışlanmamız için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Hepiniz şundan eminsiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Allah hepimizden daha çok onları sever. İnşallah Rabbim cennette ellerini öpmeyi bize nasip eder. İnşallah. Teker teker hepsinin mekanlarına, köşklerine ziyarette bulunmayı ve tebliğ hikayelerini bizzat kendi ağızlarından dinlemeyi. Şimdi biz Allah'ın peygamberlerinin tebliğ hayatını, geçikleri sıkıntıları buradan okuyoruz. Çok kısıtlı, çok az bilgi var, detay yok. Bir de onların ağzından en ince detayına kadar başlangıç ve bitiş dinlemek var. Böyle bir fanteziniz yok mu kardeşler? Ama sizin cennetteki tek fanteziniz huriler, köşkler, denizler bilmem. Benim de fantezilerim var ama benim en büyük fantezim peygamberleri teker teker Allah'ım bize nasip et ya Rabbi. Amin. Teker teker bütün peygamberleri gezeceğim. Hepsinin hayat hikayesini kendisinden dinleyeceğim, kendi ağzından. Orada zaman sınırlaması da yok. Yorulmazsın, uykun gelmez, acıkmazsın. Sırf keyif, devamlı dinleyeceksin. Sıkılmak diye bir şey yok. En son peygambere gideceğim inşallah. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Elem Tera'dan aşağı geldik. En başta Fatiha'yı okuduk. Sonra Elem Tera li ilafi araytellezi inna atayna. Bu akşam hangi sureye geldik kardeşler? Felak suresinin inşallah tefsirini yapacağız. Bu surelere Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle muavizeteyn, sığınma sureleri denir. Korunma sureleri. Neyden korunma? Dünyada yaratılmış olan her şerden, her şerli insan ya da hayvan ya da cinniden korunma. Her türlü musibetten, sıkıntıdan korunma sureleri, muavizeteyn. Bunlar müjdedir. Sığınma olarak en başta okumamız gereken sureler bunlardır. Muavizeteyn surelerinin bir tanesi Felak suresidir. Haftaya ecelden aman verirse Allah Teala Nas suresini tefsirini yapacağız ve bu olayı bitireceğiz inşallah. Sonra tekrar ayet tefsirlerine geçmeye devam edeceğim. Şimdi muavizeteyn sureleri sığınma sureleridir. Aynı zamanda rukiye sureleridir. Bir kul herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, hastalandığı zaman hiç kimseye gitmeden Fatiha, Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'tan ağrılı olan, hasta olan yerinin şifası için niyazda bulunabilir. Bu sureler, Fatiha, Felak ve Nas sureleri aynı zamanda şifa sureleridir. Biz bu akşam inşallah bunların tamamını detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İmam Razi'den nakiller getirdim. Bunlardan nakiller de yapacağız ve hizmeti sonlandıracağız. İnşallah Mevla Teala hem feyizimizi bol aldırsın hem de bu ilimleri, bilgileri zihnimizin köşesine nakşetsin. Amin. Amin. Ki en çok ihtiyaç duyduğumuz anda o nakşedilmiş olan bilgiyi melekler kolay bir şekilde kütüphaneden çıkartsınlar. Tozlu raflardan çıkartsınlar. Üstünü bir üflesinler. O bilgiyi bizim önümüze getirsinler. Bak sen bir zaman bir sohbete gitmiştin. Sohbette hoca sana bunları anlatmıştı. Şimdi bu bilgi sana lazım. Bununla amel et. Desinler. Bunu demesi için ihlaslı, samimi, haramlardan mümkün olduğunca sakınan bir yaşamda bulunman gerekiyor. Sana düşen görev de budur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak. 5 ayettir Felak suresi. 6 ayettir Nas suresi. Felak suresi neden nazil oldu? İmam Razi Hazretleri 3 tane rivayette bulunuyor. En eski müfessirlerden 3 rivayette bulunuyor. Rivayetlerden bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki cinlerden bir ifrit sana büyü yaptı. Bu büyüden kurtulman için Allah sana 2 tane sure indirdi. Bu sureleri oku diyor. Neden indiğine dair nüzul sebebiyle alakalı birinci rivayet budur. İkinci rivayet Muhammed Aleyhisselam'a müşrikler bir plan yaptılar. Biliyorsunuz tebliği engel olamadıkları için, öldüremedikleri için de Allah öldürülmekten koruyor peygamberini. Öldüremiyorlar da. Ne kadar büyük, kuvvetli imkanları olsa da Allah'ın peygamberini öldüremiyorlar. Fiziki olarak onu yok edemiyorlar. Bunun için ne yaptılar? Madem öldüremiyoruz, ona nazar edelim. Nazarla bir zarar verelim ona dediler. Nasıl bir adamın nazarı çok kolay geçebilir? Dediler ki 2 gün boyunca hiçbir şey yemeyelim. Sadece su içelim. Hiçbir şey yemeyelim, aç kalalım. Sonra Muhammed'in karşısına geçelim ve onu methedelim. Fiziki özelliklerine bakıp onu övelim. İnsanların nazarı nasıl değer? Kalbi kirli olan, çok kirli olan bir adamın kem nazarı değer. Hasedi varsa baktığı insana, karşıdaki insanın güzel ahlakları ya da güzel fiziki özellikleri varsa, bunun da kalbinde haset varsa, çekememezlik varsa o adamın nazarı değer. Nazar haktır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. O kadar tehlikeli bir silahtır, bir lazer silahıdır ki bu. Bayıltıncaya kadar, öldürünceye kadar bakabilir. Bazı kirli kalpler, kirli gözler. Müşrikler de Muhammed Aleyhisselam'a böyle bir plan yaptılar. Peygamberimizin karşısına geçtiler. Aç kaldıkları 2 günün sonunda. Dediler ki, ya senin pazuların ne kadar kuvvetli ya Muhammed. Yüzün ne kadar güzel, nur saçıyorsun. Bunu hangi puttan aldın sen? Bu nuru hangi putumuzdan aldın? O kadar güzel bir endamın var ki ya Muhammed. Bakın karşısına geçtiler ve devamlı fiziki özelliklerini ya da manevi özelliklerini onun karşısında yüzüne karşı övdüler. Överken de yüzüne ve o bölgelerine baktılar. Neresini övüyorsa oraya bakıyorlar. İşte buna nazar etmek denir. Herhangi bir ana babanın bebeği dünyaya geldiği zaman yapmaları gereken en önemli şey ne? Nazar boncuğu şirktir. İslamiyet'te nazar boncuğu takmak haramdır. Kim ki oğlunu ya da kızını yeni doğmuş olan bebeğinin nazar boncuğuyla korunacağını düşünüyorsa ya da yeni açtığı dükkanın nazar boncuğuyla korunacağını düşünüp kapıya bunu asıyorsa şirk işlemiş olur. Hadis-i şerifler çok açıktır bu konuda. Allah'ın peygamberi aleyhisselam bizi ikaz eder. Dolayısıyla bizim bebeğimiz olduğu zaman nazar boncuğu koyamıyoruz. Ne yapabiliriz? Altın koyacaksınız. O hediye gelen altınlar falan var ya. Eskiden yarım altın, tam altın falan gelirdi. Şimdi işler kesat. Kriz var. O yüzden çeyrek altınlar. Çeyreğin de çeyreği artık minikleştirmişler. Artık gram altın getiriyorlar. Bu altınlardan bir tanesini ne yapacaksınız? Çocuğun sağ ya da sol omzunun üzerine böyle baktığı anda bakan kişinin gözünü direkt çocuğun yüzü değil altın alacak. Zaten bizim Türk milletini bilirsiniz. Parayı altını gördüğü zaman başka bir şeye bakmaz. Önce oraya bakar. Altın ya da para önceliğimizdir. Neden bunu alimler tavsiye ediyor? Çünkü gelen insanların çoğu kirli kalplidir. İnsanların çoğu gafildir diyor Kur'an. İnsanların çoğu fasıktır diyor Kur'an. İnsanların çoğu inkarcıdır diyor Kur'an. Ne kadar çok ben Müslümanım dese de çoğunluğu gafil, fasık, inkarcı. Dolayısıyla kem nazarı değiyor. Adamın çocuğu olmuyor, kadının çocuğu olmuyor. Komşumuzun çocuğu olmuş, bebeği olmuş. Gel bir gidelim. Bir 50 TL, 100 TL takalım diyor. Bir gidiyorlar, kadın bir bakıyor çocuğa. Hasedi de var. Çocuk 2 gün boyunca hiçbir sıkıntısı yok. Fiziki olarak hiçbir rahatsızlığı yok, hastalığı yok. 2 gün boyunca çocuk inliyor. Evde inliyor. O doktora götürüyorlar, bir şey yok. Bu doktora götürüyorlar, bir şey yok. Nereden geldi bu? Nazar. Nazar çok tehlikeli bir şeydir. Buna karşı neyle korunacağız peki? Allah peygamberini neyle koruduysa bu bütün ümmetlere birer şifa kaynağıdır, birer zırhtır, kalkandır. Bu surenin nuzul sebebi olarak ikinci rivayet budur. Üçüncü rivayet, bütün müfessirlerin kabul ettiği en kuvvetli rivayet de şudur. Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhisselama geliyor ve diyor ki sana bir sihir yapıldı. Efendimiz aleyhisselam 3 gün boyunca yataktan kalkamıyor. Öyle bir hastalık geçiriyor. Tabip geliyor, bir şeyin yok diyor. Ey Allah'ın peygamberi, sıkıntı yok. Ama güç yok, takat yok. Başını yastıktan kaldıracak takati yok Allah'ın peygamberinin. Övgüler ve selam efendim olsun. Ama olayın farkında değil, bir şey görmemiş, bir şey bilmiyor. Allah vahiyle bildirmezse o bir an sonra ne olacağını bile bilmeyen bir insan. Ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Yarın ben bile başıma ne geleceğini bilmiyorum diyen bir peygamber. Allahü Teala Hazretleri 3 günün sonunda Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi, sana bir büyü yapıldı. Yahudi bir adam tarafından. Büyü bir yaya, okun yayı vardır. Yaya, yayın kirişine, köşesine atılmış olan 11 tane düğüm. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam, bu yayı ben nereden bulabilirim? Sen bana söylemezsen bilemem ki. Yay falanca yerde bir kuyunun içinde. Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ali ve Hazreti Talha'ya, Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli, en kalite talebelerinden 2 tanesidir. Allah sarılmayı, ellerini öpmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Emir verdi, gidin dedi falanca kuyuya. Kuyunun içine inin, orada bir yay göreceksiniz, üstünde düğümler var. O yayı alın bana getirin. Yoksa ben bu hastalıktan kurtulamam. Bakın Allah peygamberinin bile, hadis sahih senetli bir hadistir. Peygamberinin bile büyüye muhatap olmasına müsaade ediyor, izin veriyor. Büyü tutar mı? Tutar. Allah izin verirse tutar. 10 kişi büyü yaptırır. 3 tanesi Allah izin verir. Onu onunla sınav etmek ister. Bakalım bana mı gelecek korunmak için? Bana mı yalvaracak yoksa büyücülere, sahtekarlara mı gidecek diye sınamak için Allah izin verir. Bazen büyü tutar. Bu büyü ve sihir ilmi hala vardır. Yahudilerden kalma bir ilimdir. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı sihirle imtihan etti. Ve ona kurtulmanın yolunu gösterdi ve bize de ibret olarak ortaya sundu. Hazreti Ali ve Talha, Allah o ikisinden razı olsun, yayı getirdiler. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ne yapacağım? Allah sana 2 tane sure ve 11 ayeti kerime indirdi. Bir ayet oku, bir düğüm çöz. Bir ayet oku, bir düğüm çöz. Ve Muhammed Aleyhisselam ayetleri okumaya başladı. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ De ki, yine de ki ile başlıyor. Dikkat edin, bu son 10 surede de ki ile çok başlıyor Allah Teala. De ki, اَعُوذُ Sığın, sığın. Biz Kur'an-ı Kerim okurken ne ile başlıyoruz, hangi kelimeyle başlıyoruz? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş olan şeytanın şerrinden sığındım Allah'a. Sığındım Allah'a. Bu Allah'ın Kur'an'da bize emridir. Kur'an okumaya başlayacağın zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın ayetiyle sabittir. Şimdi meaciler bunu da kaldırdılar. Hayır, biz sadece besmele çekeriz, euzu falan çekmeyiz. Tabii sen şeytanla arkadaş olduğun için kovmak istemezsin. Kimse arkadaşının yanından uzaklaşmasını istemez. Meaciler, yani peygambersiz Müslümanlar da şeytanla kanki oldukları için Kur'an okurken yanlarından gitmesini istemezler. Bu yüzden euzu çekmiyorlar, direkt besmeleyle başlıyorlar. Konuyu dağıtmayayım, şimdi onlara girmek istemiyorum. Yoksa kafa göz dağıtırım. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Rabbine sığın. De ki, Rabbine sığın. Neyin Rabbi? Neyin Rabbine sığın? Felak. Felakın, feleklerin, sabahın Rabbine sığın. Bu Felak suresinin ilk ayeti kerimesi böyle başlıyor. Neden Allahü Teala Hazretleri bu sureyi Muhammed Aleyhisselam'a verdi? Çünkü daha önce, bir önceki surede, İhlas suresinde müşrikler Allah'ı yarattıklarına benzettiler, insanlara benzettiler. Allah'ın pazusu ne kadar, Allah'ın boyu ne kadar, onun fiziki yapısı ne kadar, hacmi ne kadar. Bakın bunlar hep yarattıklarına benzetmek demektir. Tıpkı İbn-i Teymiye Vehhabi kafası, Allah'ın bir kütlesi var demekte bir sakınca yoktur. Allah'ın bir hacmi var demekte bir sakınca yoktur. Kur'an'da bunu yasaklayan bir ayet yoktur diyen İbn-i Teymiye gibi mücessime, Allah'ı cisimlendiren zihniyet. Aynen Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi. Müşrikler böyle deyince Muhammed Aleyhisselam İhlas Suresini onlara söyledi. Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini bildirdi. Hemen peşinden de Allah-u Teala Hazretleri onların bu sözlerine karşı ben nasıl sığınabilirim? Bu çirkin sana karşı ithamlarına ben ne yapabilirim Allah'ım? Adeta bunu dedi Muhammed Aleyhisselam Rabbine. Allah-u Teala Hazretleri de Muhammed Aleyhisselam'a sığınmayı öğretti. Nasıl sığınacaksın? Başında musibet olan kardeşim, nasıl sığınacaksın? Bu sureyi öğren. Başında bir sıkıntı olan, bir hastalık olan kardeşim, kendisinde büyü olduğunu düşünen kardeşim, kendisine cin musallat olduğunu düşünen bir kardeşim, nasıl sığınacaksın, nasıl kurtulacaksın? Bu sureleri öğren. Ama ben zaten bunları biliyorum. Biliyorsun da hayatında bir kere vakit bulamamışsın Allah'ın kitabından bu sureleri okumaya. Mealini okumaya, tefsirini okumaya. Bir kere vakit bulamamışsın. Dizi izlemeye vaktim var. Halı sahada maç yapmaya vaktim var. Feneri izlemeye vaktim var. Ama tefsir okumaya, sohbet dinlemeye vaktin yok. Bu çok önemsiz çünkü. Bu çok gereksiz bir şey. Öldüğün zaman işine yarayacak bu. Tam aksine. Ebedi hayata yatırım yapabilmen bilmen için önce bir sermaye toplaman lazım. Sermaye de ilimdir. Bu ilim olmadan bu sermayeyi toplayamazsın. Ahiret için birikim yapamazsın. Yapamadığın zaman da boş gelip boş giden milyonlar gibi olursun. Ot gibi geliyor, saman gibi gidiyor. Ben neden yaratıldım? Amaç ne? Gaye ne? Sorusunu o kadar çok meşgul ki bir kere kendisine soramıyor. Zamanı yok. Soramıyor. Bu olmaması için bu sureleri iyi öğreneceksin. Rabbine sığın. Rabbine yakınlaş. Kendini ona ver. Fefirru ilallah diye bir ayet-i kerime vardı Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a kaçın. Biz Müslümanlar bu ayeti biraz daha farklı anlıyoruz. Allah'tan kaçın gibi. Fefirru minallah gibi anlıyoruz. Allah'tan kaçın. Sohbet var kardeşim. Yok ben gelmem. Beynimi yıkarlar. Namaza gidiyoruz kardeşim. Gelir misin? Ben gelmem. Alışmak istemiyorum. 50 olunca bakarız. Bu nasıl Müslümanlık ya? Sen niye demiyorsun ki 50 olunca evliliğe bakarız? Niye demiyorsun ki 50-60 olunca işe bakarız, o zaman çalışmak için bir şeyler düşünürüz? Aklın başına geldiği anda 13'te, 14'te, 15'te diyorsun ki ya benim çalışmam lazım. Eve bir katkı vermem lazım. Masraflar çok. Hem okuyorken hem aileme katkıda bulunmam lazım. Masrafları babam döndüremiyor diyorsun. Bak aklın çalışıyor. Geçici olan yaşam için kafan bu kadar çalışıyorken, ebedi olan bir yaşam için niye kafan çalışmıyor, niye kafan basmıyor ya da kafanın basmasını istemiyorsun? Kendini engelliyorsun. Hayır, hayır, hayır. Namaza ben 50 yaşında başlayacağım, 60 yaşında başlayacağım diyorsun. Böyle bir şey var mı? Müslümanlarda emeklilik yoktur. Hocalarda, İslam davetçilerinde emeklilik yoktur. Namazdan emeklilik var mı? Aranızdan birisi var mı? Ben 60'a geldiğimde namazı bırakacağım diye. Var mı aranızda böyle birisi? Geçen gün bir video attılar bana. Eski bir siyasetçi diyor ki ben 30 yıl boyunca 3 aylarda oruç tuttum. 40 yıl boyunca 5 vakit namaz kıldım. Ve şimdi deist oldum. Hepsinin boş olduğunu anladım diyor. Bakın 40 yıl boyunca namaz kılmış, 30 yıl boyunca 3 aylarda hep oruç tutmuş. Halbuki 3 aylarda oruç tutmak farz değildir. Sünnet bile değildir. Muhammed Aleyhisselam asla 3 ay boyunca oruç tutmamıştır. Bu adam 3 aylarda tutmuş. O öyle bir gaz vermişler ki etrafından 3 aylarda bir oruç tutmuş. Son ne oldu son? Bütün işler sonlarına göre değer taşır. Allah'ım sen benim sonumu hayırlı eyle. Amin. Amin. Bak bu dua kime aittir? Ahmet bin Hanbel. Allah ondan razı olsun. Amin. Bütün işler, bu dünyadaki bütün işler sonuna göre değer taşır. Takımın harika top oynuyor. Atak üstüne atak yapıyor. Direkt. 8 tane direkt var. Gol yok. Gol yok. Adam bir kontra yapıyor. Vişça sağdan bir çakıyor. 1-0. Maç bitti. Maç bitti. Ama biz çok iyiydik. Süper oynadık falan. Bütün işler sonuna göre değer taşır. 3 puanı yine Başakşehir aldı. Yine Başakşehir galip. Hayatın ibadetle geçse ama son nefesinde Allah'ın istediği şeyi yapmasan, istikamet üzere olmasan her şeyini kaybediyorsun. Bundan daha büyük bir iflas var mı ya? Bundan daha büyük bir iflas var mı? Yok. Daha büyük, daha kötü bir iflas yok. Bu olmaması için kendini sakınman gerekiyor. Kendini koruman gerekiyor. Korumak için de bu sureleri öğrenmen gerekiyor. Bu sureler aynı zamanda rukiye sureleridir. Hem korunma, sığınma sureleri hem de hastalıktan kurtulma sureleri. Rukyenin birçok delili vardır İslam tarihinde. En önemli delili Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin tavsiyeleridir. Peygamberimiz Aleyhisselam'la aralarında geçen diyaloglardır. Efendimiz Aleyhisselam rahatsızlanıyor. Bu başka bir rahatsızlık. Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a dua etmesini öğretiyor. Bakın Allah'ın peygamberine bir melek dua etmesini öğretiyor. hastalığından kurtulması için. Allah'ın adı ile seni, sana rahatsızlık veren her şeye karşı okuyup tedavi ediyorum. Allah sana şifa verir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izniyle seni her türlü sıkıntıdan ve hastalıktan korumak için sana dua ediyorum Allah'ın adıyla. Dualarımızda tevessül yaparken en çok kullanmamız gereken şey ne? Allah'ın esması, Allah'ın isimleri. Onun isimlerine tevessül edersek, onun isimleriyle Allah'ın kullarına dua edersek Allah duamızı kabul eder. Ve o hasta daha ilaçlarını kullanmadan bile şifasına kavuşabilir. Bazen de Allah şifasına kavuşturmaz, sınavını uzatmak istediğindendir. Bazısının sınavını hemen o anda bitirir, bir dua ile şifaya kavuşur, bazısına da aylarca şifasını vermez. Bunların tamamı imtihan sırrı gereğidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine rukye ile alakalı delillerden bir tanesi, hasta birisinin yanına gidiyor Muhammed Aleyhisselam ve bir dua ediyor onun iyileşmesi için. Bakın, hastaları ziyaret ettiğiniz zaman yapmanız gereken iki tane şey var. Bir, Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Hastayı ziyaret ettiğiniz zaman duasını alın. Allah hastanın duasını, misafirin duasını kabul eder. Misafir, hasta. Şimdi gittin mi bu hasta ziyaretine? Dur gideyim moral vereyim biraz falan derken, her şey menfaat bu dünyada biliyorsunuz kardeşler. Biz de bir şeyler bekliyoruz hastadan. Yemek, çay falan değil. Ne bekliyoruz? Sen şu anda hastasın, ölümle burun burundasın, çok yakınsın. Benim senden bazı isteklerim var. Sıkıntılım şu, şu konuda bana dua eder misin hasta ağzında? Diyeceksin. Ondan duayı alacaksın. Peşinden de Allah'ın peygamberi nasıl dua etmişse öyle dua edeceksin. Arş-ı azimin Rabbi, Allahu Azim'den sana şifa vermesini istiyorum derse, eceli gelmemiş bir hastaya Allah şifasını verir. Onun eceli gelmediyse kullanacağı kelime bu. Arş-ı azimin Rabbi olan Allahu Azim'den sana şifa vermesini istiyorum. Çok kısa ve basit değil mi kardeşim? Çok basit. Çok basit. Bunu yap, gerisini Allah'a bırak. Yine İmam Ali rivayet ediyor. Rukiye ayetleri olduğunun delillerinden bir hadis-i şerif olarak İmam Ali rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bir hastanın yanına girdiği zaman şöyle dua ederdi diyor. Ey arşın rahibi, ey arşın Rabbi, bu derdi gider. Ey şifa verici, şifa ver. Senden başka şifa verici yoktur derdi. Ey arşın Rabbi, ey şifa verici, senden başka şifa verici yoktur. Bir hastanın yanına girdiği zaman Muhammed Aleyhisselam direkt böyle dua ediyor. İbn Abbas radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası. Amcası oğlu Abdullah İbn Abbas. Diyor ki Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüme, ikisi peygamberimizin torunları. Peygamberimizin yanına geldiği anda Allah'ın peygamberi onlara şöyle dua ederdi. Bakın şimdi onları korumak için, hastalıklardan ya da nazardan, büyüden korumak için nasıl dua yapıyor? Sizin ikinizi şeytandan, bela ve uğursuzluktan ve her kem gözden Allah'ın tam kelimeleriyle okuyor, Allah'ın korumasına havale ediyorum derdi. İkinizi. Babam İbrahim de oğlu İsmail ve İshak'a aynen böyle dua ederdi diye de hadis-i şerifi bitiriyor. Bunları köşeye kaydedin. Hayat kurtarır. Oğlunuza, kızınıza bunları yapın. Kardeşinize, abinize, ananıza, babanıza bunları yapın. O anayı babayı çok ararsınız. Çok ararsınız. Ben çok erken kaybettim. İkisi de sağlıklıyken bir anda Allah-u Teala elimden alıverdi. Sonra her gün oturduğu yere bakarsın, keşke dersin, keşke yanında olsaydı, hiçbir şey yapmasaydı. Keşke babam şu köşede otursaydı ve bana nasılsın evladım deseydi, bir dua etseydi. Baba duası, ana duası, evliya duası gibidir. Ha evliyadan dua almışsın, ha onlardan dua almışsın, fark etmez. Çok ararsın. Elinden gitmeden o anayı babayı kaybetmeden onlara bol dua et. Nazardan, şeytandan, büyüden, hastalıktan korunmaları için çok dua et. Yine sahabeden Hazreti Osman Ebu'l-As Es-Sakafi, Allah ondan razı olsun, bir rivayette bulunuyor. Rukye olayını delillendirmek için. Neredeyse beni öldürecek bir acım olduğu halde Efendimiz Aleyhisselam'a geldim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle bir acısı var ki beni öldürecek diye düşünüyorum. Ama Allah'ın peygamberine gittim. Peygamberimiz sağ elini o ağrının olduğu yerin üzerine koy ve 7 defa bulduğum bu şeyin şerrinden Allah'ın adı ile Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım de. Göğsüm çok ağrıyor hocam. Çok ağrıyor göğsüm. Bana bir dua et. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Hocanın duası da aynı, senin duan da aynı. Fark etmez. Yap bunu. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Allah'ın peygamberi elini onun göğsüne koymuyor. Kendisinin eli ve duası çok daha tesirli olmasına rağmen. Ona balık vermiyor, olta veriyor. Halkın çoğunluğu bizden balık ister. Sen yap, sen dua et, sen beni kurtar. Elindeki sihirli değnekle bana dokun ve işimi bitir. Beni bu sıkıntıların tamamından kurtar hocam. Biz ne veririz? Hocan kaliteliyse balık vermez, olta verir. Sana yapman gereken şeyi öğretir. Hayatın geri kalanında hep hayatını onunla kurtarırsın. Hocan zayıfsa, pasifse sana balık verir. Seni tembelliğe alıştırır. Allah size kaliteli hocalar versin. Amin. Amin. Muhammed Aleyhisselam sahabeye balık vermiyor, olta veriyor. Herhangi bir yerin ağrıdığı zaman hemen elini onun üstüne meshet ve bu kısa duayı oku. Bulduğum bu şeyin şerrinden Allah'ın adı ile Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım. Bu mesh demektir, mesh. İsa Aleyhisselam'ın bir lakabı nedir? İsa Mesih. Mesh eden İsa. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Özelliği ne? Allah'ın ona verdiği en kuvvetli mucize tıp alanıdır. Tıp alanı. Hastalığın şiddeti ne olursa olsun. Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam geliyor. Hasta olduğu yere, diyelim ki kambur. Kamburuna eliyle mesh ediyor. Ve bir dua okuyor. İsmi Azam duasını okuyor. Allah o adamın kamburunu iyileştiriyor. Gözü körse gözlerini açıyor. Kur'an ayetleriyle sabittir. Meaciler bunları bile tevil yoluyla inkar etmeye çalışıyorlar. Tamam, bugün vurmayacağım. Bugün onlara vurmayacağım. Bugün tekvando yok. Bugün sadece sığınma sureleri var. Şeytanla uğraşalım. Cinlerle ve cinleri kullanan sahtekarlarla. Muhafız eteğini konuşalım. Bugün Allah'ın peygamberini reddedenlere konuşmayalım. Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. En kuvvetli rivayetlerden bir tanesi. Muhammed Aleyhisselam her gece yatarken 3 tane dua okurdu. Ellerine 3 dua okurdu. İhlas, Felak, Nas. Bakın bu üçü, İhlas suresi Allah'ı birlemek, onu tanıyorum ve onu hiçbir şeye benzetmiyorum demek. İmanı kuvvetlendirir, tevhid ile öldürür. Felak ve Nas ise bizi büyülerden, cinlerin şerrinden korur, hastalıklardan ve haşerattan korur. Bu 3 duayı okuyacaksın. Eşinle cima yapmış olsan bile, halk arasında çok yanlış bilinen bir durum var. Cima yaptığın zaman sakın İhlas, Felak, Nas okuma, çarpılırsın derler. Vallahi uydurmadır. Bu fetvayı kimden almışlar diye sorsan kesin şeytan vermiştir bunu. Çünkü İhlas, Felak, Nas en sevmediği surelerdir şeytanın. Kur'an'ın en son 3 suresidir. Böyle bir şey yok. Bir erkek hanımıyla cimada bulunursa, İslamiyet'e göre cima da bir ibadettir. Çünkü haram yollardan bunu karşılama durumu varken erkek ve kadının nikah ile karşıladıkları için Allah-u Teala bunlara da bir ecir verir. Cima ettikten sonra erkek ve kadının yapabileceği 2 durum vardır. 1- hemen gider gusül alırlar ve yatarlar. 2- sabah ezanına kadar beklerler, imsak vaktine kadar beklerler. Sabah imsak vakti girdiği anda ya da ezanı duydukları anda giderler, gusül abdesti alırlar, namazı kılarlar, yatarlar. 2 şekilde de bunlara günah yoktur. Sabaha kadar, yine halk arasındaki cahilce bir deyim. İlişkiye girdiğin zaman hemen gusül alman lazım, yoksa bütün gece günah yazar. Hele cülüp olarak ölürsen kesin kafirsin. Halk arasındaki cahil uydurma fetvalardan bir tanesi. Takva göstergesi yapacağım diye Allah'ın dininde olmayan bir şeyi uydururlar. Ya bu senin helalin. Cünüp oldun. Helal yoldan cünüp oldun. Sen kendi kendini tatmin etmedin ya da zina etmedin. Helalinle beraber oldun. Sabah namazına kadar da vaktin var. Sahabe Ayşe anamıza geliyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamberinin hanımı. Muhammed Aleyhisselam'la sen cima yaptıktan sonra hemen mi gusül alırdınız? Yoksa sabaha kadar bekler miydiniz? Ayşe anamız diyor ki Muhammed Aleyhisselam ya hemen bazen hemen gusül alırdı, ibadete geçerdi. Bazen de sabah ezanına kadar beklerdi, sabah gusül alırdı, namaza giderdi. Sahabe de diyor ki bize bu rahatlığı veren Allah'a hamdolsun. Bu İslam'dır. Allah'ın yasaklamadığı bir şeyi sen nasıl yasaklıyorsun insanlara? Bir de korkutmak için kesin kafir gidersin. Bak, cünüp olarak bir adam öldü mü kesin kafir. Vallahi yalan. Yalan Müslüman her şekilde temizdir. Olabilir o anda eşiyle ilişkiye girmiştir ya da rüyalanmıştır, sabah uyandı. Tam kahvaltısını yapıyorken kalp krizi geçirdi, öldü. Sonra gusül abdesti alacaktı. Ne oldu şimdi, bu adam yavur mu gitti? Üç defa da hacca gitmişti. Ya bu cahil insanlar var ya bu. Bir adama, yani bilmeyen bir adama öğretmek kolay. Zaten ben bilmiyorum diyor. Ne verirsen alır, kabul eder. Ama bildiğini zanneden bir adama öğretmek, işte bu çok zor. Hiddink'in bir sözü var. Eski Türk milli takımı, milli takımı batıran adamlardan bir tanesidir. Şimdi hamdolsun gayet iyi gidiyor. Yerli hocayla gayet iyi gidiyor. Bu Hollandalı hocanın bir sözü var. Yıldızlarla çalışmak hiç zor değil. Bu çok kolay bir şeydir. Asıl zor olan kendini yıldız olan zanneden, yıldız olduğunu zanneden insanlarla çalışmaktır. Adam çöpçü. Yanındaki adama top vermesini beceremiyor ve ben yıldızım diyor, çok büyük takımda oynuyorum diyor. Çöpçü, çöplük. Bu adamla çalışmak en zoru diyor. Yoksa yıldızla çalışmakta problem yok. Adam zaten profesyonel. Limitlerini bilir ve %100'ünü sahaya yansıtır ve başarı gelir. İnsanlara ilim öğretmek çok kolay. Cahile ilim öğretmek çok kolay. Ecehele ilim öğretmek çok zor. Ecehel, cahil olduğunu kabul etmeyen demektir. Hem bilmiyor, hem de diyor ki ben çok şey biliyorum. 32 farzı say. 32 farz. Bir Müslümanın en önce bilmesi gereken mesele. 32 farz say. Ya hocam çok zor yerden sordun. 32 farz. En önce senin bilmen gereken mesele ya. Real Madrid'in kadrosu say. 20 adam sayıyor. 20 adam sayıyor Real Madrid'in kadrosundan. Ama 32 farzı sayamıyor. Müslüman genç kardeşim. İşte Müslümanlığın hali. Müslümanların son hali bu. Allah-u Teala bize izan versin kardeşler. Amin. Ayşe anamız böyle yapar. Diyelim ki eşinle ilişkiye girdin. Yatacağım, sabah namazına kadar yatmak istiyorum, çok yorgunum. Dinleneceğim, sabahleyin ben gusül abdesti alacağım dedin. Niyetini bu şekilde yaptın. Ne yapacaksın şimdi? Hemen ellerini aç. Euzu besmele çek. İhlas, felak ve nasıl oku. Yine Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi üzerine meshet. Korkma. Yapmazsan kork. Allah-u Teala bu olayları çok kolay bir şekilde idrak edebilmeyi bize nasip etsin inşallah. Ayetin son kısmını okuyayım. Felak. Kul e'udu bi rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırım. Sabah bütün insanlar için bir ümit, bir ümit ışığıdır. Karanlık gece sıkıntıların menbaıdır. Kötülüklerin menbaıdır. Çünkü karanlık olduğu için görünme ve yakalanma ihtimalleri çok daha düşük olacağından. Gece tehlikeli zaman dilimidir. Suçların en çok işlendiği zaman dilimi ne zaman? Gece. Gece. Karanlık. Görünme ihtimali çok daha düşük. Sabah nedir? Sabah her şeyin aydınlık olduğu, gecenin bütün karanlıklarının bittiği, tükendiği ve yeni bir ümidin, umudun ışıklarla geldiği bir andır. Sen de diyor Allah-u Teala Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a, ne kadar sıkıntı içinde olursan ol, ne kadar sorun içinde olursan ol, sabahın Rabbine sığın. Gece ne kadar uzun olursa olsun, eninde sonunda bir sabah vardır. Müslüm'ün deyimiyle söyleyeyim. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat. Sakla umutlarını, yıkılıp kalma sakın. Ümitsiz ve gayesiz yaşamak zordur evlat. Genel kültürümdeki derinliği ne kadar gizlemek istesem de bilgi fışkırıyor, durduramıyorum. Kusura bakmayın, durduramıyorum. Sabah. Ümit olacak. Durum ne kadar sıkıntılı olursa olsun ümit olacak kardeşler. Gecenin uzunluğu kime en fazla gelir? Hastanede o ağrılarla yatan insana en uzun gece onadır. Bizim için gece nedir? Akşam 12'de gözlerimizi kapatırız, bir açarız sabah ezan okuyor. 5 saat, 6 saat sanki bir an gibi gelir bize. Sen geceyi git o hastanede yatan kanser tedavisi gören insana sor. Anacığım 1,5 sene kanser tedavisi gördü, kemik kanseri. Erite erite o kanser hücreleri yavaş yavaş anamı aldı götürdü. Allah-u Teala bir hastalıkla onu götürdü. Tedavisi olmayan bir hastalıkla götürdü. İnşallah bütün günahlarına kefaret olmuştur. İnşallah Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle tedavisi olmayan hastalıktan ölen şehittir buyurdu Peygamberim. İnşallah şehit gitmiştir. Ben böyle ümit ediyorum. Şimdi gün içinde inleme, ağlama, sızlama yok. Gece akşam ezanından sonra yatsıya doğru geldiğinde anamda dönmeler, bağırmalar, inlemeler başlıyor. O kemik, kemik ağrısı öyle bir ağrı ki, kıyas yapabilmeniz için bir tane örnek vereceğim. Diş ağrısı. Ağzın çeneye, üst ve alt çeneye bitişmiş olan diş, kemik. Bitiştiği için diş ağrıdığı zaman bütün beyin ağrımaya başlıyor. Onu bırakın, onu bir tarafa koyun. Küçük bir dişten bahsediyoruz. Omurilik, bedenin merkezi, temeli, omurilik. Omurilikte kanser hücrelerinin yayıldığını düşünün. Diş, omurilik. Omurilik bedenin temeli demektir. En kuvvetli olduğu yerdir. Omurilikten herhangi bir kemik çıksa, kopsa ya da kırılsa adam felç olur. Bizim bedenimizin temeli budur, omurilik. Omuriliğin kanser hücreleriyle eritildiğini düşünün. Her gün dişi eritmesi gibi o diş mikroplarının kanser kemik hücrelerini eritiyor o kanser hücreleri. Bunun ağrısını bu şekilde bir tahayyül edin. Bütün bedeni ağrıyor, bütün bedeni. Başından ayak ucundaki tırnağa kadar her tarafında acı var diyor. Ve müthiş ağrı kesiciler, bantlar, işte serumlara ağrı kesiciler falan koyuyorlar ama tesir etmiyor. Belli bir zamandan sonra uyuşturucu da tesir etmiyor. Ve inliyor, inliyor. Gece neden peki hastalıklarda, rahatsızlıklarda ağrı miktarı gece daha fazla artıyor? Bunun bilimsel sebebi kortizondur. Beden gün içinde uyanıkken bir kortizon hormonu salgılar. Ağrı miktarımız ne olursa olsun salgıladığı mikroplara karşı bedenin salgıladığı bu hormon ağrıyı keser. Daha az ağrı olur. Gece ise uykuya daldığımız andan itibaren kortizon hormonu %10, %15 seviyelerine düşer. Hormon salgılaması azalır. Azaldığı için de mikropların zamanı ortaya çıkar. Mikroplar. Artık bu bedenin hakimiyeti, bu ülkenin hakimiyeti bizde derler. Tıpkı geceliğin ortaya çıkan mafyacılar, hırsızlar, uyuşturucu kaçakçıları ve ten işçileri, beden işçileri gibi. Bunlar piyasaya çıkarlar. İnsanları kandırmak, fesadı, fitneyi ve günahı yaymak için ortaya çıkarlar. Bundan dolayı geceliğin ağrılarımız daha fazla artar. Mesela gün içinde dişinde ağrı olur, sızlama. Çok az, vurur. Sen bilirsin ki eğer bu dişi ben şu anda halletmezsem dişçiye gidip de geceliğin ben ayvayı yedim, bu uyutmaz. Bunu bilirsin. İngilizce anlatıyorum, Arapça anlatıyorum, bilimsel anlatıyorum. Daha ne, nereden anlatayım ya? Daha ne yapayım ben size ya? İşte kardeşler, bu sabahtır. Allah-u Teala Hazretleri bu yüzden dolayı bize sabahın Rabbine sığın. Her türlü olumsuzlukta, mesela işler o gün kötü gitti. Esnaf ne der? Sabah ola hayrola. Akşamleyin kötü bir şeyler oldu. Sıkıştın. Halk o esnada ne der? Sabah ola hayrola. Çünkü her sabah Allah farklı farklı rızık kapıları açar. Farklı ihtimaller ortaya koyar. Sabah ola hayrola. Her sabahta bir hayır, bir bereket vardır. Birinci ayetin tefsiri budur kardeşler. Allah'ımız buyurdu. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden Allah'a sığın. Yarattıklarının şerrinden. Allah'ın yarattıkları insan, hayvan, cin ve cinnin soyundan gelen şeytan. Bakın bunların tamamının hayırlısı olan, hayırlı olanı var, şerli olanı var. Mesela bir akrep insanın iyiliğini düşünür mü? Akrep. Bir yılan gördüğün zaman ya bu yılan acaba benim iyiliğim için mi burada kesiyor der misin? Yoksa hemen öldürür müsün? Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. İki siyahı nerede görürseniz öldürün. Akrep, yılan. Namazda bile bulsanız öldürün diyor. Namazı bozacaksın ve bu iki siyahı öldüreceksin. Çünkü bunlar şerlidir. Bunlar insanın iyiliğini istemezler. Tıpkı bunlar gibi cinler vardır. Cinlerin kafirleri var, Yahudileri var, putperestleri var, Budistleri var, Müslümanları da var. Bunlar kafirleri, İslam'a düşman olanların, Müslümanların iyiliklerini istemez. O bedenlerin içine girmek ister. Ama Müslümanlar namazında, abdestinde ve muavizeteyne sabitse, zikirlerinde sabitse içine giremez ve kudururlar. İçine girdikleri adamın alameti nedir? Bir cinnin içine girdiği adamın alameti İslam'dan gittikçe uzaklaşması, kendine, bedenine zarar vermesi ve en son durakta da intihar etmesidir. Bu işaretler, bedenine zarar verme işaretleri varsa, anasına babasına karşı hakaretler varsa, İslam'a karşı hakaretleri varsa, çabuk öfkeleniyorsa bu adamın cin musallat olma ihtimali çok yüksektir. Bu adam ne yapacak? Hemen kendisini karantinaya almak zorunda. Kur'an ayetleriyle, Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyeleriyle kendisini karantinaya alacak. İslam'a sağlam bir şekilde bağlanacak. 20-30 günlük bir muhafazaya alacak kendisini. Tıpkı itikaf gibi, itikaf sünneti gibi muhafazaya alacak ve o cinnin içinden çıkartacak. Bunu eliyle tutup çıkartamayacağı için Allah'ın çıkartması için Allah'a niyazda bulunacak. Yahut da salih bir adama gidecek, sadık bir adama gidecek. Bana bir liste ver. Ne yapmam gerektiğini söyle ki Allah benim içimdeki bu fesadı, bu kafiri dışarıya çıkartsın. Ben iyi hissetmiyorum. Düne kadar bir vakit namazının kazaya kalmasından titreyen ben, bugün namaza küfür ediyorum. Bu ben değilim. Bakın böyle yüzlerce vaka bizim önümüzde. Bu adamlara hemen yapması gereken şeyleri bildireceksin. Bu adam o oltayla gerekli balıkları tutacak ve kendisini bu pislikten sıyıracak, kurtaracak. Yoksa kurtaramazsa olay çok kötü şeylere gider. Bir aileyi bile yıkabilir, bir aileyi bile yok edebilir. Karısına bulaşır, çocuğuna bulaşır, toplu intihar olur. Cinnet geçirir, karısını öldürür, çocuklarını öldürür. Haberlerde görmüyorsunuz cinnet geçirdi, öldürdü filan. Geçen hafta bir olay oldu. Bir kadını, kocası pastaneye çağırıyor. Beline bıçağı almış, birkaç soru soracağım diyor. Gitmeden önce kurmuş. Bıçağı da almış beline. Sorduğum sorulara istediğim cevapları vermezse ben bu karıyı öldüreceğim diyor. Pastaneye gidiyor, karısına bir iki soru soruyor. Eski karısı, boşanmışlar herhalde. Ve kadını gırtlağından, boğazından bıçaklıyor. O 15-20 saniyelik videoyu bana attı kardeşlerim. Kadın ölmek istemiyorum diyor. Kızı da diyor ki anne beni bırakma, benden ayrılma, gitmeni istemiyorum diyor. Beni terk etme diyor annesine. Biliyor ki o yara öldürücü bir yara. O bıçak darbesi öldürücü bir darbe. Her taraftan kan fışkırıyor. Şimdi bu adam bu olayı nasıl yaptı? Cinnet. İnsanlar cinnet diyorlar. Cinnet nedir? Cinnet bir cinnin bu adama musallat olması ve normal bir insanın yapabileceğinden çok daha anormal şeyleri yaptırması. Kontrol altına alması. Buna cinnet hali denir. Aklı artık başından gidiyor. Kontrol akılda, iradede ve ruhta değil, tamamen bir cinnide. Şeytanın bir kölesinde, hizmetkarında oluyor. Min şerri ma halak ayetine İmam Razi Hazretleri diyor ki burada en önemli şer yaratıkları içinde en şerli mahluk iblistir, şeytandır ve şeytanın hizmetkarı olan cinlerdir. İnsanlara bunlardan daha düşman kimse yoktur. O şeytan size apaçık bir düşmandır. Ayeti de bunun delillerinden bir tanesidir. Kardeşler, bunlar bize en büyük düşman olan varlıklardır. Şeytan ve cin. Bunlara karşı devamlı muhafaza halinde olmamız gerekiyor. Abdestli gezmen lazım. Ve bu üç sureyi, İhlas, Felak ve Nas'ı işte evden işe çıkarken, gece yatarken kendini bir zırha alman gerekiyor, bir korumaya alman gerekiyor. Bunu yapacaksın. İnsanların içinde şerli olanlar vardır. Bütün amacı, gayesi fitne çıkartmak, bozmak, kaos oluşturmak ve insanları Allah'ın dininden kopartmak, Allah'tan kopartmak. Şerli insanlar. Kendi nefsini tatmin etmek için kimin hakkına girmiş, kimi kırmış. Bakmaz o. Onun umurunda değil o. Ahirete bakmaz o. Bedevinin bir tanesi devesiyle çöle çıktı. Çölde giderken bir adam gördü yolda. Kumların üstünde bir adam. Bedeviye yalvardı. Kardeşim, bir günden beri bir damla su içemedim, öleceğim. Allah rızası için suyun varsa benimle paylaşır mısın yarı yarıya? Bedevi çöl insanı devesinden indi, matarasını çıkarttı, bu kişiye suyunu verdi. Adam suyu içti, matarayı yere attı, bedeviyi ittirdi, düşürdü. Koştura gitti, devenin üstüne bindi, deh dedi, kaçmaya başladı. Deve koşarken adam ayağa kalktı ve seslendi. Kardeşim, deve senin olsun ama lütfen bu olayı kimseye anlatma. Deve senin olsun. Ama şu yaşadığımız olayı, şu olayı var ya, kimseye anlatma. Adam bunu duyunca çakıldı, deveyi durdurdu. Geri döndü. Dedi ki neden anlatmayayım? Niye anlatmayayım ki? Adam dedi ki sen bu olayı bir kişiye anlatırsan herkes duyar. Ve herkes duyduktan sonra da hiç kimse bu olaydan sonra hiç kimse çölde susuz kalmış bir adama yardım etmez. Bunun vesilesi ben olmak istemiyorum. Deyince deveyi almış giden hırsız geri döner. Gözyaşları içinde adama devesini teslim eder. Allah beni affetsin, lütfen bana hakkını helal et der. İkisi de mutlu olur, öpüşürler, eve gider, pes olmaya başlarlar. Çok güzel bitiriş yaptın kardeşler. Çok güzel bir hikaye değil mi? Çok mutlu mesut eve giderler ikisi beraber. Kanki olurlar, arkadaş olurlar. Bir şerli bir adam. Adamdaki plan bu. Birisi gelecek bana susuz taklidi yapacağım ve malına el koyacağım. Ama gelen adam esaslı bir adam olursa, başkalarının hakkını, başkalarının ihtiyacını kendisinden üstün tutan bir adam olursa bir okkalı laf söyler sana, bir okkalı bir laf söyler. Hayatında duymadığın bir laftır. Kalbine bıçak girmiş gibi olursun. Bıçak girmiş gibi. O bıçak kalbine bir giriyor, tövbe ediyor ve helallik istemeye geliyor. Min şerri mâ halak, yaratıklarının şerrinden Allah'a sığınırım de. Üçüncü ayet. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. Gece aynen söylediğimiz gibi şerlerin başlaması için çok önemli bir örtüdür. Allah-u Teala dinlenmeniz için geceyi sizin üzerinize yorgan gibi yaptım diyor ayet-i kerimede. Dinlenmeniz için. Ama bazıları bu yorganı dinlenmek için kullanır meşru bir yolda. Bazıları da aldatmak için kullanır. Bazıları soymak için kullanır. Bazıları içki içmek, kumar oynamak, zina etmek için kullanır. Bakın aynı yorgan, aynı nimet ama nimeti bazıları küfür olarak kullanıyor, bazıları şükür olarak kullanıyor. Bütün gün çalıştın, iş yerinde helal nimet kazanmak, ailene helal yedirmek için uğraştın, gayret gösterdin. Akşam evine geldin, yemeğini yedin, hanımınla eğlendin, oturdun, çocuklarınla oynadın. Şimdi beden bitti artık. Hemen Allah'ın sana verdiği gece nimetiyle beraber Bismillah diyorsun. Ve yorganı üstüne çekiyorsun. Bak bu Allah'ın verdiği nimet. Öbürleri için de hayat gece başlıyor. Dur diyor ne yapıyorsun ya? Bizim için hayat yeni başlıyor diyor gece. Gece 12'de dışarıya çıkıyorlar. Sabaha kadar bir sabah namazından sonra şeye gittik. Bu gece kulüpleri olan iki tane yan yana gece kulübü olan bir yer vardı. Oraya gittik. Beşiktaş'ta bir yer. Çok şükür kapatmışlar şimdi orayı. Sabah namazını kıldık ondan sonra o camide sabah namazını kıldık. Evlere dağılacağız. Bir baktım insanlar oradan çıkıyor. Yıllar önce bu, çok eski. İnsanlar oradan çıkıyor lüks arabalarla. Kızlar yarı çıplak, erkekler yürüyemiyor. Dağılmışlar. Sabaha kadar içki içmişler. Şimdi akşama kadar evde gidecekler, yatacaklar. Akşamleyin bir daha gelecekler yine uyuşturucu, içki, zina. Şu hayata bak. Böyle bir hayatın olsun ister misin? Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Amin. Amin. Allah bizi korusun. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Gece yine bütün günün stresinin boşalttığı an da olabilir. Mesela karı koca kavgalarının en büyük çoğunluğu gündüz mü olur, gece mi olur? Gece olur. Adam bütün gün iş yerinde zaten dolmuş. Stres, sıkıntı, o çek bu senet dönmüş, bilmem ne işler iyi gitmiyor. Dolara zam üstüne zam, benzine zam üstüne zam. Akşam bir geliyor eve, hanım da niye benim perdemi almadın bugün deyince adamın bin tane derdi var. Hanım neyin derdinde? Kasabet derdinde, koyun perde derdinde. Kadın diyor ki bana niye perde almadın? Hani bana altın alacaktın? Hani bana gerdanlık alacaktın? Adamla beraber kavgalar başlıyor. Bütün günün stresi. Akşam bu adamı bir rahatlat, bir keyiflendir. Bir güler yüz göster, bir yemek yap, bir tatlı yap ya. Perde nedir? Bu adamın ne sıkıntısı var? İşlerin nasıl gidiyor? Rahat mısın? De bir o adama bir sor. Ama yok, bana ne aldın? Karıcığım selamun aleyküm. Aleyküm selam, bu akşam karına ne aldın? İlk kelime. İlk kelime ya. Çocuk musun sen? Eve girdiğimiz zaman bizim 4 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız sorardı. Baba bana ne aldın? Bunu çocuk sorar. Al kızım çikolata aldım, şeker aldım dersin. Ya sen çocuk musun? Bana ne aldın? Halife Harun Reşit, Allah ona rahmet etsin. Karısıyla kavga yapıyor akşam vakti. Öfkeleniyor, takışıyor, kavga yapıyor. Karısına bir söz söylüyor. Bak, herkes hanımıyla kavga yapabilir. İmam Ali ile Fatıma anamız, Allah'u ikisinden razı olsun, bunlar kavga yaptıysa, Hazreti Ali evi terk ettiyse, sen de ben de kavga yapacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Kavga yapacağız. Kavga yaptığın zaman kullandığın kelimelere dikkat et. Boşamakla alakalı kelimeler kullanmayacaksın. Her türlü tekvando bilgini üzerinde deneyebilirsin. Problem yok. Bu şakaydı. Ciddiye almayın kardeşler. Şakaydı. Erkeğin hanıma el kaldırması caiz değildir. Muhammed Aleyhisselam sizin hayırlarınız hanımlarına el kaldırmaz. Hayırlarımız hanımlarımıza el kaldırmazsa kaldıranlar ne oluyor? Hayırsız. Ancak hayırsızlarınız hanımlarına el kaldırır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla erkeğin hanımına vurması caiz değil, kadının da kocasına vurması caiz değil. Bir haber okudum. Kadın tekvando şampiyonu, Avrupa tekvando şampiyonu. Adamla tartışmışlar. Kadın adamın iki tane gözünü patlatmış. Fakat hiçbir kadın derneği bu konuyu mevzu bahis yapmıyor. Dikkat edin kardeşler. Kadın dernekleri, kadınlar erkekleri dövünce ağızlarından çıt çıkmıyor. Ama bir erkek bir kadını dövünce yaygara kopartıyorlar. Ne olacak bizim haklarımız? Kim koruyacak bizi? Ya alsaydım bir tane tekvandocu kadın, her gün müsabaka yapardık. Halife Harun Reşit hanımına kızıyor, bir söz söylüyor. Bakın, söze bakın. Yarın sabah benim mülküm içinde uyanırsan 3 talakla boşsun. Bu kelime, buna fıkıhta şartlı boşama denir. Şartlı boşama. Benim mülkümde İslam devleti çok geniş bir yapıya sahip. Abbasiler döneminde. Öyle ki bir yerden bir yere gitmek için bir hafta lazım. O mülkü İslam topraklarında terk edebilmesi için bir hafta geçmesi gerekiyor. O kadar uzun topraklar, geniş topraklar. Halife hanımına diyor ki, o kadar kızmış, öfkelenmiş. Yarın sabah benim mülkümde olursan 3 talakla benden boşsun diyor. 1-2 saat sonra erkekler bu boşsun, boşadım kelimeyle söyledikten sonra 1-2 saat sonra kafalarında jeton dank ediyor. Ulan ben ne yaptım ya? Niye ben durup dururken o yoğumu yıkacağım ya? Diyorlar. Sonra hoca hoca, taraf taraf hoca arıyorlar. Hocam beni kurtar. Beni kurtar hocam, hanıma büyük laf ettim. Atar gider yapıyordun dün akşam. Havacıva yapıyordun, boşadım seni. 3'ten 9'a 19'a boşadım seni diyordun. Ne oldu? Şimdi yalvarmaya başlıyorsun. Taraf taraf hoca arıyorsun. Yapma kardeşim. Boşamakla şaka olmaz. Bunun şakası yok. Küfürle şaka olmaz. Şaka mahiyetiyle bir papaza gitsen, onun yaptığı o artı işaretini yapsan kafir olursun. Şaka. Şaka mahiyetiyle hatun be seni boşadım desen nikah düştü. Şaka. Bunun, bu ikisinin şakası yok. Muhammed Aleyhisselam bize bu konuda ikaz ediyor. Halife bunu söylüyor ama pişmanlıklar, vicdan yanması başlıyor. Taraf taraf hoca arıyor halife. Şu alimi çağırın bana. Bunun fetvası ne? Bana kolaylaştırıcı bir yol söyleyin. Kurtarsın beni bu işten. Cevap yok. Öbür alimi çağırın diyor. Cevap yok. Kimi çağıralım? Vezirine diyor ki ne yapalım? İmam Ebu Yusuf'u çağırın diyor. Ebu Hanife'nin baş talebesi. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Ebu Yusuf geliyor. Halife diyor ki durum böyle böyle. Şartlı talak koştum. Sabah benim mülkümde uyanırsa 3 talakla boş. Nasıl ben bu işi kurtarabilirim? Mülkten de çıkartamayız. Uçak falan da yok. Biz Süleyman Aleyhisselam da değiliz. Bir duayla İçeriye Belkıs'ın tahtını getirelim. Yanımızda Asam diye bir vezir de yok. Ne yapacağız şimdi? İmam Ebu Yusuf diyor ki, efendim bu çok kolaydır. Hanımınızı bir mescide götürün, bırakın. Mescidin kapısında iki tane muhafız olsun. Hanımınız bir mescitte sabahlasın. Çünkü Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, mescitler yeryüzünde Allah'ın evleridir. Şu zekaya bakın. Şu ilme, şu derinliğe bakın. Bir ayeti kerimeyi aldı, nereye getirdi ve olayı çözdü. Buna müçtehit denir, müçtehit. Şimdiki mealciler, ya dur o konuya girmek istemiyorum. O konuya girmeyeceğim. Girmeyeceğim, tamam. Mescitler Allah'ın evleridir, onlar sizin mülkünüz değil diyor. Hanım o sabah, bu sabah o mescitte uyanırsa bu talak boşa çıkmış olur diyor. Allah senden 1000 kere razı olsun diyor. Hemen seni Bağdat valiliğine, Bağdat kadılığına tayin ettim diyor. İmam Ebu Yusuf'u 1000 altında hediye ettim, hibe ettim diyor. Benim yuvamı kurtardın diyor. Karısı da 1000 altında hediye ediyor. Halife de 1000 altında hediye ediyor. İmam Ebu Yusuf zengin oluyor. İlim, evet hocalıkta para yoktur, kabul ediyorum. Hocalık işinde para yoktur. Ama bazen kıymet bilenler gelirse kuvvetli hediyeler verebilirler. Bakın mesela kardeşlerimiz yerlere halılar döşettiler. Allah bunlardan 1000 kere razı olsun. Amin. Çok kötüydü halılarımız. 4-5 senelik halılardı. Kardeşler geldi. Halıların pasif olduğunu gördüler. Gitmişler. En kaliteli cami halılarından yapmışlar, getirmişler. Ve saf düzeni olmak için de hizalar koymuşlar. Bu kardeşler bu halılara kim topladı paraları bilmiyorum. Aralarında toplamışlar. Halıları getirmişler, koymuşlar. Kim bir kuruş verdiyse Allah-u Teala Hazretleri bu dünyada verdiğinin 1000 mislini cebine iade etsin. Amin. Amin. Ahirette de Muhammed Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, namazını kılanlar, zekatını verenler iman ederler. Bunlar kaliteli adamlardır. Allah'ın mescidi ve birileri gelmiş bu halıları buralara koymuş. Şimdi çok kaliteli bir klas bir halı üzerinde yatsı namazımızı kılacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Beyler, 3. ayeti de böyle okuduk. 4 ve 5'i de hızlıca geçeyim. Kaç dakikam var kardeşim? 55 dakika. Eyvah. Hemen. 2 kelimeyle inşallah bitireceğim kardeşim. Geçen hafta zaten biraz uzatmıştım diye hatırlıyorum. Hakka girmeyelim. Evdeki hanımlardan fırça yemeyelim. Bismillah. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادِ Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım de. Düğümlere üfleyen ne? O Yahudi kızlarına ne dedi? Şimdi büyüğü Yahudi yapıyor ama düğümlere kimi attırıyor? Kime attırıyor düğümleri? Kızlarına attırıyor. Neffâthât, nefes edenler demektir. Üfleyenler demektir ama müzekker değil, müennes kullanılmış. Müennes kadın için, dişi kullanılmış. İmam Razi diyor ki, dişiler daha çok büyü işiyle uğraşırlar. Kadınlar en çok büyü cin işleriyle uğraşırlar. Bir erkeği elde etmek için büyü yaptıran kadın çoktur. En çok kim uğraşıyor bu işlerle? Kaynana geliniyle oğlu boşansın diye, oğlu gelinini artık sevmesin, tekrar kendisine geri dönsün, eski istediği başka gelini alsın diye büyü yaptırmaya gidiyor. Böyle yüzlerce vaka bana yazıldı, yüzlerce vaka. Kaynalar, gelinler, kocaları kendisine köle olsun, ne istiyorlarsa alsın diye kocalarına, kendi kocalarına büyü yaptıran ve cinleri ona musallat eden gelinler. Yüzlerce vakayla karşılaştım. Allah bu kadınlarımıza hidayet versin. Amin. En çok büyüyle bu kadınlar uğraşıyor. İslamiyet'ten uzak oldukları için. Büyücüye giden ve sözlerine inanan, kahine giden, dediklerine inanan, yıldız falıya açtıran, yıldız falıma bak diyen, fal baktıran bunların tamamı Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitaba inanmamış demektir. O itikatla ölürlerse kafir giderler. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Ugad, ukde'den gelir Arapçada. Ukde. Türkçemizde kullanırız. Ya içinde ukde oldu, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ukde düğüm demektir. İçimde bir düğüm var, şu düğümü çözmeden geçemeyeceğim dersin. İnsanlar arasında konuşurken. Neffâthâti fil ugad, düğümlere üfleyenlerin şerrinden. En meşhur büyü düğüm yapmak ve onu üflemektir. Muhammed Aleyhisselam'a nasıl büyü yaptılar? Düğün büyüsü. Muhammed Aleyhisselam nasıl çözdü? Büyücülere mi gitti? Dedi ki, ey Cebrail, Allah bu işten beni nasıl kurtaracak? Bana bunu öğret. Allah ona felak ve nasıl verdi. Ve 11 ayet okudu. Her ayetle beraber bir düğümü çözdü. Ve her düğümle beraber rahatlama hissetti diyor sahabe. Olayı nakleden sahabe. Her düğümle beraber büyünün üzerinden kalktığını hissetti ve rahatladı. O ne yaptıysa bizim de aynı yolda iş yapmamız iktiza eder kardeşler. Son ayeti de okuyalım. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Ve haset edenin, kıskancın kıskançlığından Allah'a sığınırım de. Ah bu haset edenler yok mu? Evinin önüne 0 arabayı çekersen tehlikeli, dikkatli ol. Dikkatli ol. Bazıları arabayı çektiği zaman gidiyor, bir kurban kesiyor. Kurbanın kanını da arabanın her tarafına sürüyor. Bunlar çok tehlikeli işlerdir. İnsanın alnına kurban kanı sürülmez. Arabaya ya da eve kurban kesilmez. Bid'at işlerdir. İşini kurbanın kanına bırakırsan dinden çıkarsın, Allah muhafaza. Hasetçiler, en kötü ahlaklardan bir tanesi hasettir. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle ateşin odunu yemesi neyse hasetçinin amellerini yemesi de o nispettedir. Namaz kıldın, zikir yaptın, ibadet yaptın, zekat verdin. Güveniyorsun, aa ben bu kadar amel yaptım diyorsun. Ama hasetçi bir adamsan, yani etrafında Allah'ın nimet verdiği insanları gördüğünde hasetçinin akidesi şudur. Onun elindeki o nimeti al, bana ver Allah'ım. Buna haset denir. Gıpta nedir? Gıpta, Allah'ım ona verdiğinin bir mislini bana ver. Aynısını ben de istiyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Allah'tan komşuna verdiğini sana da vermesini isteyebilirsin. Ama onun elinden al bana ver, yani kes yapıştır yap dediğin zaman sende problem var. Senin niyetin kötü. İşte Allah buna izin vermiyor. Mümin gıpta eder, münafık haset eder diyor Muhammed Aleyhisselam başka bir hadis-i şerifinde. Dolayısıyla biz Müslümanlar Allah etrafımızda hangi insana ne nimet verirse versin, Allah onu nimetle sınıyor deriz. Bize o nimetleri vermezse bize de vermemekle sınıyor deriz. Çünkü biz ayetlere iman etmedik mi? Sizi bazen nimetlerle, bazen musibetlerle imtihan ederiz. Ayetine biz iman etmedik mi kardeşler? Âmennâ ve saddakna. İman ettik ve tasdik ettik. Şu halde bazen ona verir, bazen bana verir. Sakın ola deme, ben varlıkla nimet imtihan sınav edilmek istiyorum Allah'ım deme. Allah sana bir varlık verir, cuma namazına gidecek fırsatın olmaz. Böyle insanlar yok mu etrafınızda? Bakın benim sohbetime gelen, 20-22 seneden beri vaaz veriyorum. Sohbetime gelen, fakir olarak gelen, bekar olarak gelen onlarca kardeşim var. Yıllardan beri sohbetime uğramıyor. Sadece beni yolda görünce selamu aleyküm hocam diyor. Hürmet ediyorlar ama sohbetime gelemiyorlar. Bu adamların sorunu ne? Dua istediler. Dua et evleneyim. Dua ettik evlendi. Evlendikten sonra bir daha sohbetin yolunu bulamadı. Gelemedi. Hocam dua et iş yeri açayım. Dua ettik iş yeri açtı. İkincisini açtı, üçüncüsünü açtı. Başını kaşıyacak vakti yok. Cumalara gidemiyor. Ne sohbeti? Adam cuma namazına gitmiyor. Bunun örnekleri, onlarca örneği var. Adamlar sohbetimizde yok. Allah-u Teala bu kardeşlerime de hidayet versin. Amin. Şu meclisi kaçırmasınlar. Amin. Çünkü o sahip olduklarının tamamı bitecek. Öldükleri anda çöp olacak. Hiçbir faydası yok. Ama burada aldıkların ebedi hayatına tahallük eden bir yatırımdır. En akıllı tüccar elinden gitmeyecek olan şeylere yatırım yapandır. Bundan daha akıllı bir tüccar yok. Cenneti kazandığın zaman elinden gidecek olan bir şey var mı? Sıfır risk. Elinden hiçbir şey gitmeyecek. Şu halde buna yatırım yapman lazım gelmez mi? Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeleri çok rahat ve kolay bir şekilde idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kalkalım kardeşler. Sayın hocam, sizi 2 ay önce YouTube'dan izlemeye başladım. Daha önce Timurtaş Hoca gibi ehli sünnet ve tarikat ehli zatları da dinliyordum. Timurtaş hocamız biliyorsunuz ehli sünnetin bel kemiklerindendir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Evime çok yakındır kabri şerifi. Müsait olduğum her zaman giderim kabrinden, Kur'an okurum. Vaiz olmamın en büyük etkeni Timurtaş hocadır. Onun yaptığı işe çok saygı duydum ve dua ettim. Allah'ım bana da böyle binlere hitap etmeyi nasip et diye. Allah bana 10 binlere, 100 binlere hitap etmeyi nasip etti. Onun elinde böyle teknik imkanlar yoktu. Ama Allah bize teknik imkanları verdi elhamdülillah. Çok şükür. Ve bu daha başlangıç. İnşallah çok insanın hidayetine vesile olacağız. İnşallah. Timurtaş Hoca gibi ehli sünnet ve tarikat ehli zatları da dinliyordum. Fakat bir ara Ebu Hanzala, Ebu Haris gibi tekfirci hocaları da dinlemeye başlamıştım. Ülkemizdeki DAEŞ'in 2 tane vekili. Ebu Hanzala, Ebu Habis. Haris değil. Ebu Habis, pisliğin babası. Ağzından devamlı küfür çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Devamlı küfür ediyor. Allah bunlara hidayet etsin. Onun hocasını içeriye attılar. DAEŞ'e hizmetinden dolayı, sadık hizmetlerinden dolayı, İngiltere'ye ve DAEŞ'e çok sadık hizmetlerinden dolayı içeriye attılar. Şimdi bunun talebesi. Mafya. Bir adamı sevmediği zaman tak çıkartıyor belinden silahı, sıkıyor. Geçen gün menzil sufilerine sıkmış. Ve serbest elini kolunu sallaya sallaya geziyor, dolaşıyor. Arkasında İngiltere var. Kolay bir şey değil. Bu hocaları da dinlemeye başladım diyor. En beter 2 tane adama denk gelmiş. O ara tam anlamıyla boşluğa düşüp bunalıma girdim. Sen dinlersen İngiliz tevhidçilerini, tevhidçi 2 türlüdür. İslam tevhidçisi, İngiliz tevhidçisi. İngiliz tevhidçileri Vehhabidir. Vehhabileri biliyorsunuz. Osmanlı'yı yıkmak için İngilizlerin mali olarak ve askeri olarak destekledikleri yeni bir mezhep, yeni bir akım. 4 hak mezhebinin dışında. Bütün ümmet kafir, Osmanlı kafir, sadece biz Müslümanız diyen bir akide. Bunların prenslerini biliyorsunuz. 2-3 hafta önce bir tane prens öldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi. İngiltere'de toplu seks partisinde kokain çekerken şehit oldu. Ünlem, ünlem, ünlem. Toplu seks partisi kokain çekiyor, ölüyor ve cenazesinde 100.000 insan vardı. Bizim cenazemize 100.000 insan gelir mi bilmiyorum. Hayatım sadece İslam'ı anlatmakla geçti. Adam toplu zina partisinde kokain çekerken ölüyor ve 100.000 kişi şehit olmuştur inşallah diye dua ediyorlar arkasında. Bu kadar ahmak insanlar, İngiliz tevhidçileri, Vehhabiler, bu kadar cahil insanlar. Sorsan selefiyim diyor. Ne selefisi? Telefi. Ne selefisi? Hangi selef alimine tabisin? Yok, biz hepsinden Amerikan salatası gibi alırız. Sen zaten bir İngiliz salatası, bir Amerikan salatası yuvarlanıp gidiyorsun. Şimdi Suudi Arabistan'da bakanın bir tanesi tweet atmış. Bu yıldan itibaren müfredatımızda Osmanlı işgal devletidir diye geçecek. İşgalci devlet Osmanlı diye geçecek. Artık gençlerimize Osmanlı'nın ne olduğunu işgalci olarak anlatacağız. Amerika barışçıl devlet, dünyaya adalet götüren, Osmanlı'nın hakimiyetindeki yerlerde bir damla kimsenin burnu kanamıyor. Orta Doğu bizim elimizden çıktı. Her gün binlerce insan öldürülüyor, tecavüze uğruyor. Osmanlı'nın elinden çıktı. İsveç Başbakanı bile itiraf etti ya. İsveç, kafir adam. Osmanlı gitti, Orta Doğu'da huzur bitti. Onların sözü bu. Ne dedi bu bakan? Osmanlı bundan sonra işgalci güç. Bize, bizim dedelerimize Osmanlı'ya işgalci güç diyen en son Birleşik Arap Emirlikleri prensiydi. Toplu seks partisinde kokoyla gitti. Sıra sende bakan. Senin nasıl gideceğini göreceğiz. Kankin kokoyla gitti. Bakalım sen nereye gideceksin göreceğiz. Kim Osmanlı'ya küfür ediyorsa İslam düşmanıdır. Çünkü dünyada İslam'ı dünyaya hakim kılan iki tane kuvvet var. Bir sahabe, Allah onlardan razı olsun. Amin. İki dedelerim, Osmanlı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bu iki dönemde İslam en kuvvetli yaşandı ve İslam bütün dünyaya hakim oldu. Hepsi karşımızda el pençe divan durdular, sözümüze kıymet verdiler. Bu iki dönemin dışında ne zaman ki İslam'a bağlılığımız zayıfladı, herkes bize yaralan dedi. $1 milyon lazım bize abi. Abi bize $1 milyon lazım. Lütfen abi. Dediler. Amerikan başkanlarının kucaklarına gittiler. Para istediler. $1 milyon, $1 milyar ya. Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Herifler doğru bildiğim hacı hoca eski yeni ne varsa ayet ve hadislerle tekfir ediyorlardı. Vehhabi telefilerin bütün işi budur. Ayet ve hadisler hangi ayette münafıktan kafirden bahsediyorsa alır o ayeti Müslümanlara uyarlar. Yahu ayet münafıktan bahsediyor, kafirden bahsediyor. Hayır, sen de bunun içine giriyorsun, sen de kafirsin diyorlar. Hakikati anlamam uzun sürmedi. Tekfircilerin oy kullanmanın haram olması iddiasıyla ilgili kendime şunu sordum. Biliyorsunuz en önemli iddialarından bir tanesi budur. Oy kullanmayın. Her seçim zamanı geldiğinde oy kullanmak şirktir, oy kullanmak haramdır diye videoları piyasaya koyuyorlar, broşürler bastırıyorlar. Neden? İslam düşmanları başa geçsinler diye. Müslümanlar yönetmesin bu ülkeyi, İslam düşmanları, Batı'nın köleleri yönetsin. Solcular, Kemalistler yönetsin diye. Solcuların en sevdiği Müslümanlar ülkemizde Vehhabi Selefilerdir. Çünkü oy vermek şirktir derler. Bizi sandıktan uzaklaştırıp hakimiyetin İslam düşmanlarının eline geçmesini isterler. Bundan dolayı. Kendime şunu sordum diyor. Bir öz eleştiri yapmış. Hem Ehl-i Sünnet hocaları dinlemiş hem de Vehhabileri dinlemiş. Şimdi arkadaşın yürüttüğü mantığa dikkat edin. Şu anda Çin'de Müslümanlara zulüm yapan, yönetimin yerinde onları din ve özel hayatlarında serbest bırakan bir yönetim. Seçimle gelecek olsa ve bunlara oy hakkı verilecek olsa, bu Müslümanların oy kullanmaması akılsızlık olmaz mı? Şu anda Çin'de her gün yüzlerce Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimiz öldürülüyor. Oy kullanma hakları yok. Hiçbir söz hakları yok. Esir kamplarında, Hitler'in esir kampları gibi kamplarda 1 milyondan fazla Doğu Türkistanlı kardeşimiz var. Kızları, Müslüman kızları Çinlilerle evlendiriliyor. Kardeş aile projesinde her Çinli bir Müslüman ailenin evine yerleştiriliyor ve kadınlarıyla ilişkiye girip soy üretmeleri isteniyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir işkence. Firavun bile böyle aşağılık bir şey yapmadı. O öldürüyordu, sadece öldürüyordu. Şimdi burada bir oy kullanma yetimiz olsa, biz de Doğu Türkistanlı Müslümanlar olsak, orada Çin'de yaşıyoruz. Zulüm altındayız. Devlet bize dese ki Çin'de, siz de oy kullanabilirsiniz. Oy kullanmak mı daha mantıklı olur? Bu zulmü bitirmek, soykırımı bitirmek, tecavüzleri durdurmak için bizim seçeceğimiz adamları oraya meclise göndermek mi daha mantıklı olur? Yoksa biz hiç oy kullanmayalım, bu zulüm devam etsin, bizi katletmeye ve soykırım yapmaya devam etsinler demek mi daha mantıklı olur? Adamın yürüttüğü mantığa bak. Şunu çözse Vehhabi telefiler zaten ortada bir şey kalmayacak, sorun kalmayacak. Bunu çözemiyorlar, kafaları bu kadar basmıyor. Kuş kadar beyin yok. Allah'ım hidayet ver ya Rabbi. Akılsızlık olmaz mı diye düşünürken sizin bu konu hakkındaki videonuza denk geldim. Artık rahatladım hocam. Allah'ın rahmeti üzerinizden, Hızır Aleyhisselam'ın yardımı sırtınızdan eksik olmasın. Amin, amin. Kardeşim duan için çok teşekkür ederim. İnşallah peygamberlerin, şehitlerin ve Hızır Aleyhisselam gibi velilerin duası da sırtımızdan eksik olmaz. Amin, amin. Efendiler sabrettiniz, tahammül ettiniz. Birkaç dakika geciktirmiş olabilirim. Hakkınızı helal ediniz. İnşallah hafta sonu gideceğimiz camiyi de paylaşacağım. Pazar günü sabah namazını kılacağımız yeri de kardeşler paylaşacaklar. Sabah namazında müsait olan kardeşler namaza gelsinler. Namazdan sonra beraber kahvaltı yiyeceğiz. Ve önümüzdeki salı akşamı Allah nasip ederse son Nas suresini tefsir edeceğim. Fakat başka bir yerden davet aldık. Oraya da gidebiliriz. Yeri bir görmem lazım önce. Oradan bana videolarını atacaklar. Bizim dernek başkanı falan o yere gidecek. O yeni yerdeki kardeşlerle de tanışmış oluruz hem. Adresi ve konumu zaten sayfalarda ilan ederiz. Yer kamera çekimine falan müsaitse, ışık da güzelse oraya gideriz. Yeni kardeşlerle de tanışmış oluruz. Buradan çok daha rahat bir yermiş. 200-250 kadar insan alır. Biz burada en fazla 150 kişi koyabiliyoruz. Onlar da sıkış tıkış oturuyorlar. Minibüs şoförü gibi her hafta sıkışın kardeşler diyorum size. Sıkışın, sıkışın. Kusura bakmayın Ankara'da abimiz yok. Abi dediklerimiz kurabiye çıktı. Yok yani. Ben de o yüzden size sıkışın kardeşler. Minibüs şoförü gibi devamlı. Yanında da minibüs şoförü var. O da bana gülüyor şimdi. O en iyi beni o anlar. Minibüs şoförü anlar. Sıkışın, sıkışın, sıkışın diyorum ama bizi idare edeceksiniz kardeşim. Biz ücretle çalışmıyoruz. Benim ücretimi Allah veriyor. Ne sıkıntım olsa, ne ihtiyaç olsa. Bak bu dernekte şunu yapmamız gerekiyor kardeşler diyorum. Hemen esnaflar arasında topluyor. Tak tak tak işi hallediyorlar. Elhamdülillah. Hiç bana sıkıntı bir şey kalmıyor. Cebimden bir kuruş para çıkmıyor. Para almaya da ihtiyacım yok. Ticaretle uğraşıyorum. Geçinebileceğim kadar para da kazanıyorum elhamdülillah. Bütün yatırımım ahirettedir. Allah aşkına senin de biraz ahirete yatırım yapman lazım gelmez mi? Biraz be. Çok demiyorum ya. Dünya için 8 çalışıyorsan ahiret için de 2 çalış ya. Allah için. Allah-u Teala idrak etmeyi, anlamayı nasip etsin kardeşim. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi.